dendirdiği. Ayrıca güne uyku için ve cealna nevmeküm sübaten. Uykuyu dinlenme olarak ifade etmiş Allah Celle Celaluhu. Yalnız oturarak dinlenmeniz yeterli değil. Hani yorgun bir insanın, uykusuz ve yorgun bir insan 5 saat uyanık ama otursa dinlenemiyor da yarım saat uyursa 5 saatlik dinlenmeden daha fazla dinleniyor. Yani uykunun da kendine has bir dinlendirici olduğunu Rabbim söylüyor. Ayrıca ilim adamlarımız da bize bunu açıklayıveriyor. Rabbim gündüzü de halkettiğini eşyayı bize göstermek üzere mübsır olarak, yani eşyayı biz ışıkla görüyoruz. Göz var, görülecek olan da var ama ışık olmayınca görülemiyor. Işığı da, yani gündüzü de getiriyor, yaratıyor o Allah Celle Celaluhu. Eşyayı böylece görmüş oluyor. Allah Celle Celaluhu insanlar üzerinde lütuf sahibidir. Her şey lütfudur. Hava lütfudur onun. Şu dilimizi yaratması lütuftur. Birbirlerimizde gönüldeki sevgilerimizi bu dilimizle ifade ediyoruz. Bu dilimizle binlerce yiyeceğin tadını ayırt ediyoruz. Ayırt etmek yeterli değil. Tat alıyoruz. Zevk alıyoruz bu dilimizde biz. Bu da Allah'ın bize lütfudur. Dil olsaydı da nimetler olmasaydı faydası yok. Nimetler olsaydı da dil bu tad alma özelliğimizi vermemiş olsaydı Rabbimiz, o zaman da hayat tatsız ve tuzsuz bir şey olurdu. Allah Celle Celaluhu bize iman nimetini lütfetmiş, akıl nimetini lütfetmiş. Yani ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha diyor Rabbim. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız boşuna saymayın, sayamazsınız. Sayamazsınız. Saymaya kalkmayın demiyor orada tabii de. Ne kadar sayarsanız sayın, sayım bitmez. Sayamazsınız. Ama velakinne ekseran nasi la yeşkurun. İnsanların birçoğu şükretmezler diyor Allah Celle Celaluhu. Yukarıdan beri velakinne ekseran nasi devam ediyor. İnsanların birçoğu iman etmezler. İnsanların birçoğu bilmezler. Velakinne ekseran nasi la ya'lemun. 1. Velakinne ekseran nasi la yu'minun. 2. Velakinne ekseran nasi la yeşkurun. İnsanların birçoğu bilmezler. İnsanların birçoğu iman etmezler. İnsanların birçoğu şükretmezler diye devam ediyor. Biz Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Bize iman nimetini lütfetmiş. Kur'an'ımızı okuyoruz, bilgimizi artırıyoruz ve de vermiş olduğu bütün nimetleri için hem dilimizle şükrediyoruz. Çok şükür ya Rabbi. Elhamdülillah demek suretiyle hem bedenimizle şükrediyoruz. Namazımızı kılıyoruz, hayır işlerinde koşuyoruz. İnsanlara ve hayvanlara yardım ediyoruz. Hem de malımızla şükrediyoruz. Verdiğimiz hayırlarla mali şükürlerimizi de yerine getiriyoruz. Zalikumullahu rabbukum. İşte sizin Rabbiniz bu. Rabbiniz olan Allah Celle Celaluhu bu. Yeri göğü yaratan o Allah Celle Celaluhu. Size sayısız nimetler lütfeden o Allah Celle Celaluhu. İşte bu Allah. Haliku kulli şeyin. Her şeyi yaradan Allah Celle Celaluhu. La ilahe illa hu. Ondan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur. Fe enna tufekun. Peki öyleyse nasıl oluyor da ondan siz çevriliyorsunuz, uzaklaştırılıyorsunuz. Ya yaradan o. Kanınızı çalıştıran o, kan damarlarınızda kanınızı, kalbinizi çalıştıran o. Şu anda inkarcıların nefes alıp vermesini sağlayan o, nefesi veren o. Peki bütün bunların içerisinde ayağını Rabbimin yarattığı dünyanın üzerine koymuş. Onun verdiği akılla, onun verdiği dille Allah'ı inkar ediyor. Onun verdiği nefesle de o anda hayatını devam ettiriyor. O anda kalbini çalıştıran o Allah Celle Celaluhu, kanını çalıştıran o Allah Celle Celaluhu. Ya bütün bunlar olurken diyor Rabbim, nasıl olur da döndürülürsünüz? Yani mahşer yerine gelip de ya Rabbi ben kandırıldıydım. Kim kandırdıydı? İşte filan veya filanlar, filan kurum veya kuruluşlar veya filan devletler eğitim yoluyla beni kandırdıydı. Peki senin kanını çalıştıran, kalbini çalıştıran, gözünün yağını veren, görmeni sağlayan, saçını büyüten, tırnağını büyüten biri vardı. Sana her an nefesi veren o insanlar mıydı? Yok. Ciğerlerini çalıştıran biri vardı. O diyordu ki, bak peygamber gönderdiğim, kitap gönderdiğim, iyilikler yapacaksın, cennete gideceksin. Sense inkar ettin. Nasıl döndürüldün sen? كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذ۪ينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ İşte Allah'ın ayetlerini inkar edenler böylece çevriliyorlar. Allah'ın kitabından yüz çeviriyorlar başka tarafa. Allah Celle Celaluhu'ya ibadet etmeleri gerekirken, onun huzurunda durmaları gerekirken, Allah'ın yarattığı kulların huzurunda durmaya döndürülüveriyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. O Allah'ı yine tanıp kendisini tarif ediyor. Allahu'l-lezî ceale lekumul arza kararan. O Allah Celle Celaluhu ki yeryüzünü sizin için karargah kıldı. Ve semâe binâen. Gökyüzünü de sizin üzerinize bina etti. Tavan gibi. Ve savvarakum. Sizlere suret verdi, şekil verdi. Fe ahsene suverakum. Sizin şekillerinizi de çok güzel yaptı diyor. Topraktan bir insan çıkarıyor Allah Celle Celaluhu. Hadi topraktan yaratıldığımızı görmedik Hazreti Adem'i, iman ediyoruz da. Ama şu anda yaratılışımızı görüyoruz. Bir damla suya şekil veriyor Allah Celle Celaluhu. Dünyaya gelen çocuk bir damla suyun bilmem 1/5 milyonda biri küçüklüğünde ve derken dünyaya geliyor. Kaş, göz, endam. Öyle bir sevgi var ki anne, baba ve bütün akrabalar ona hayran, o güzelliğe hayran. O bir damla suya o kaşı, o gözü, o saçları, o burnu, o kulakları, o illeri, o dilleri koyan Allah'a hamd senalar olsun demesi gerekirken bazıları inkara yöneliveriyor. Size şekil verdi ama şekli de en güzel yaptı diyor. Fe ahsene suvarakum. Yarattı da başıboş bırakıvermedi. Ve razakakum minet tayyibati. Size hoş nimetlerden, güzel nimetlerden rızıklar verdi diyor Allah Celle Celaluhu. Yeryüzünde hiçbir nimet diğerine şekil itibariyle benzemiyor, kokusuyla benzemiyor, tadıyla da benzemiyor. Hepsi kendince güzel. Zalikumullahu Rabbikum. İşte Rabbiniz bu diyor Rabbim. Yani yeryüzünde şu anda sofranızda olan ve olmayan 6 milyar insan tarafından yenilen nimetlerin hepsini yaradan o Allah Celle Celaluhu. İşte odur sizin Rabbiniz. Başkası değil sizin Rabbiniz. Yani biri kalkacak Firavun gibi, hop durun bakalım, Allah'ın dediği geçerli değil, benim dediğim geçerlidir derse, o zaman biz Nuh Aleyhisselam gibi, İbrahim Aleyhisselam gibi, Musa Aleyhisselam gibi, İsa Aleyhisselam gibi, Muhammed Aleyhisselam gibi ve bütün peygamberler gibi, Ashab-ı Kehf gibi. Hayır, biz bizim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk yaparız. Onun dediğini tutarız. Senin dediğini değil. Sen de benim gibi bir anadan babadan dünyaya gelmiş ölümlü insansın. Aklın benim aklımdan belki üstündür ama akıl gözün gibi, kolun gibi sınırlıdır. Bütün akılları yaratan Allah Celle Celaluhu'nun dediğini tutarım ben. Senin dediğini değil. Fetebârakallâhu Rabbül âlemîn. Âlemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'nun şanı çok yücedir diyor Allah Celle Celaluhu. O şanı yüce olan Allah'a iman etmişiz. Ona gönül vermişiz. Ona sığınmışız. Ondan başkasını Rab kabul etmemişiz. Bundan dolayı biz yatsak kalksak Allah'a dua etsek, yatsak kalksak Allah'a hamd etsek, yatsak kalksak Allah'a şükretsek, yalnız bu iman nimetinin karşılığını veremeyiz. Ama o Allah Celle Celaluhu bizim azımızı çok kabul edeceğini, bizim her ibadetimizin en az 10 katıyla, 700 katıyla ve daha fazlasıyla değerlendirileceğini ayet-i kerimeleriyle, sevgili peygamberimizin hadis-i şerifleriyle bize müjdelemiştir. O müjdelere lütfeden Allah'a kulluğumuza ibadet edelim. Kula kul olmamaya dikkat edelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.